الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري رحمه الله زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو الہ العالمین مونږ او تاسو د امتحان او ازمائش لپاره د نیمګړي دنیا تر لیږلیو دا دنیا د غمونو مصیبتونو پریشانو جاده ده پدې کې هیڅ د پاره همیشه پاتې کېدل نشته دا زموږ استادو د امتحان او اوقات دي چې ګيري کچره موږ او تاسو د خپل ژوند مقصد پیژنو او دا لږ ډیر ژوند د ژوند په مقصد کې تیر شو نو الله به کامیابی راکړي او کوم مقصد د خپل ژوند شاته ورسولو او د خپل نفس او خواهشاتو په سیر روان شو نظر کدن او قبر خیرت کے بعد یو ډیر لوی ناکامی سرمونگ او تاسو مخلش ہو زمونگ او تاسو د ټولو مسلمانانو نارینو زنانو د ژوند مقصد دے د الله عبادت او بندگی خو په طریقې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا نور سیزونه زمون دا د ژوند ضرورت دی دغم د شریعت یو حکم دی دکان تجارت زمیداران د دنیا نور کارونه خدا ګوره د ژوند مقصد نه دی دیو جن ضرورت بقدر ضرورت وی او مقصد د ژوند مقصد وی نو شکر با سید چې او سره د ژوند په مقصد کې استعمالی لکتا سوت لبا او طالبات د دې عظیم شان کتاب د ذکرې د علم د فارد وطن نروتی ای پدې کتا سو سمر شکر ادا کړي دا استاسو د ژوند مقصد دی کوم مسلمانان کې د کارونو په ټول دنیا په کارونو کې دا سناروا دی خدا مقصد د ژوند مده دا ضرورت د ژوند دی نو کله سره په مقصد کې استعمالي کې خو شکر نه ادا کړي لذنا شکر د وجنا کله سره د نعمت نه محروم شي اشکر ستاوی شکر دخلی دی شکر دنوی دی شکر معنا ده الله طاعت او تابداری اے الله په دې دمر انسانانو کې ستاسو انتخاب د خپل کتاب د ذکر لپاره دی وجنه د شاده لو کړی چې ډېر لوی او غډېر خطرې سره ژوند تیرای کزړې رشوت لکې کی مخالی نه وي نو کری نو به خراب شي تاسو دا کومه مرتبه ده د دې نه لوی مرتبه نشته د ځلي وخت سره وي دا خپل سمبالو ځکه چې نه دا نعمت را نه الله واځي دا وګونه سمبالو ځکه چې یو ځوی مقصد خپل کتاب لیکې نو لې اته نه دا وګونو دا غلط استعمال د وجه نه دا نعمت را نه الله واځي کله نور گناهونه وی دا غید وجن الله سره د نعمت نراپه شي زکه کم ذات چی او نعمت ور بول شي نو ابا غصوم قادر ده ډوډه شکر ادا کړي چتا سود کورونو نه راته لبا او طالبات په دې نیت راغلي یي چې دا الله کتاب زکوي د دین د ذکر چې سمرا دینی خبرې دی پاغټولو کې دا اولا او افضل خبره ده د په دې نعمت شکر ادا کوي بل دې اوسره راغلي د کوم مقصد لپاره ناغه مقصد کله ادا نکي ایتا څنګه مور خپل را دي ګلې کرایې درکړي پیسې درکړي ای په ورونو کې کار کوي چې زما دا بچي په کتاب د الله زکۍ نو زما به خیرت جوړيږي د نه کوم جوړي نو کتا سوزل تا وخت غفلت کې تیر کړي دوستا خبرې نه نه وګني سي او نه غیا دا وایي دا موږ یې جمعه کې عوامو لم وایي عوامو لا یاد دي وې د دین د ذکر شلور مراتب دي شو دي د شلور مراتب کې کمې راغلو بس د دین ذکر د کې اول پدې کې له الاستماع وغلی ول اول به تو وغني شیخ خپل استاد تا او وغم داسي کچره مثال په تور ګنټه درسته او تا په نیم وګونی وو نیم دیونه دی مو سما صلاح کیږي دا سبا پورا د اول نه تر اخره پورې وخت نشي ادا سي وخت بني شي ګوره د کتاب الله کې الله وعده کړي کچره چا دین د دین د آداب او سرواو ورېدو سوال نه پیدا کی چې دې خالی جوړې لاشي دا د اغازین ذات کتاب دی اخیرنه کتاب دی د ټول کتابونو خلاصه دا کلام الله دی د دین او څنګه یو نارینه زنانا یو طالب العلم یا په دې طالباتو کې او طالبہ خالی جوړې شي خدای سے شروط دی. الله سوره قاف کې فرمایي ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. اته څو اکثر طلبه کويږي ان فی ذلک لذکرا کی سلور تا کی دنه دا ان په کلام عربی کې د تاکید او د خبرې د مضبوطوالي لپاره راځي. لذکرا باندې غټ لام روړې دا د تاکید د لپاره ده. درې دا جمله اسمیه ده. جمله اسمیه د جملې فعلی په نسبت باندې زیاته مؤکد وي. بل دلته خبر مقدم کړي او مبتدا یې رسو کړي. دغه کړي دي سلور تاکیدونو معنا زکوب نو داسې معنا وکوم ان فی ذلک لذکرا یقینا الله یې کتاب کې نصیحت شتا. سلور زهی تاکید سروي چې ګوره دا د نصیحت نډه کتاب ده. کو شروط ور تشریح لمن کان له قلب وی صاحب دل ولا پکار دے د چا سینه کی چیز لري. بعض مفسرین او د قلب معنا په عقل سره کړي. ځکه د محدثین او د باندې علماو کتابونه لیکلي چې دا زړه د عقل مرکز دی. اگر چې عوامو کې خود دماغ وي بعض اهل علم دې دې کې د قلب معنا په ژوند دیوالي سره کړي چې څوک چا پسینه کې زړګي عقل وی د کې ژوند وی او القى السمع وهو شهيد یا وګيخه وهو شهيد جمله اسميه ده. خدا اول نتر انتها پوری متوجه ہے. جملہ اسمیہ پا دواب استمرار بانی دلیل بھی تکورا غواگیم نی ولے او ترخیر پوری دی ولے. ادلتا اہلی مولی کلی جدا او القا سمع او کپ اخبلا ماناشی نو قرآن تقسیم کئی دوک اسم خلق دی ستا اللہ دا شفام ورکڑے چی خپل کتاب اللہ لگوری نو عالم دے پوہی کی ازن عوام دی دے پخپل نپوہی کی بلکہ غب بلی سی ندوک اس مخلق جو کر سوک علماء دی استعداد شتنو خپل بس کی پوہی او چا غب نی ولی بعد اہلی لگوی چینا او دے دے کی پمانا دو واو دے لمن كان له قلب او القى السمع والقى السمع خاوند زړه دے خاوند عقل دے وږي دیوله وهو شهيد په دې په توجه دے. کتا سو یو ګنټه وګونی وو یو ګنټه مونی دیوله د قران شرطونو مطابق برابر شوی دی. اې الله فیصله باندې راضي چې کوم شرطونه مقرر کړي. کيو سړی دا شوی چې دوه ګڼې درس دی اده پاو کم دوه ګڼې وګړو خو یو پاو وګړي نه به مساله حل لا او هو شهید دې دا اول تر اخره پورې سره نو سلور مراتب دي دې دم د سکیرو یو وخت دی ولته قسم دې کې چا یو ورځ غوګونی او په مسله حل شي او وخت سود نه دي پیریان یو ځل د الله د حبیب نه قران اورېدل اپ یو ځل دا څه مسله حل شي چې عرش والا تدا څه محبوب ګرځېدلی دا غي دا اورېدو صفت کوي. قل اوحي الی انه استمع نفر من الجن حبیب دې امت ته وایا د پیریانو یو ډولی قران ته غوښني ولاو اپورا د آداب سره قران اورېدل وګوره پورا آداب او سره دې سره ته ورتن نشي د اخر زمانه په فتنو کې ځان دي وای دا چې خلک براش قران به وای او زکای به او د مرکن نه ورکه دکیږي دا کم قران چې د مرای دا ورکه تلو شو دا د ویون کې او دا اوریدون کو د پارا پاغی حجت ته پاغی وبال ته کم چې د دې مرای دا ورکه تاسو مرای رسل ورکه شو نو د الله بندګانو توجه سره په قران سوي دا به اوریدل پکار دي دا چې کله سینې دا ورکه ته بس مساله سره او دا به ورکه ته کیږي د آداب سره یو ځل پیریانو وګیږي الله دې موږ تاسو حرمه شریفینو لګوزي د مکی او د ثوایت په مرز کې او زید یې ثوادی نخله وای وړو کې غو ته کله له شار د سو پټوسی گینا استاد بخاری صاحب مسجد نبوی کی تاریخ ویل تاریخ اسلام جوړه وای مدینه منوره کور یې واځي مرکز دی حدیث پکې پڑھاوی قرات پکې پڑھاوی رسم الخط پکې زکی کی تاریخ پکې دی فقہ پکې ده دا څه شی نشته چې علم نشته کته وی چې قرآن درس کې کینم نو درس په قرآنی کې ته تجوید وکوم نو تجوید وای کته وی زه حدیث وکوم نو د تاریخ مسجد نبوی کې وی دا د مکه او د طائف په منځ کې او زید وادي نخلا د مکاتلو او چې مشرمو خپلو د قرآنو دلته ګرځو دی نو لار باندې بورډ نه لګي درې چې کله شاله ولګي جوادي نخلا را ته څنګه چې کله الله حبيب د سبا قران لوستو الله مظلومیت دور ته نه مکه ولا پری دی او نه توایس ولا پری دی په تمام دنیا کې د الله حبيب بیا او مددگار دی دو رسول نشته چې پریږي او د الله کلام خلق له ورسه ایف وانم پکانو اشترا شڑا لے لے ندا اللہ حبیب قرآن لولی دے سبا بسی یوو یا نه کسان دے پیریان وفد رائے اچرا حاضر شو فلما حضرو قالو انسیتو پیریان چے حاضر شو یو بل لے وی چپ شئی دے پورا آداب و سر قرآن واؤرے او یو زل سینی توردن نشو اللہ وی ولو الی قومهم منذرین بس پل قوم تا دعایان جور شن یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ پورا پا یو زل اوریدو بانی سشوا مسلے ٹول حل شوا یو بتا سو پورا وقی لئی وقت پسی دیمخ مرتبه دا الفهم زان بپوئے زل طالب تیلی ورگیٹول رکھتی رہ جو خودے پس پوئی نشو داستا حق دے چیتو استاد روے پدی پوئی نشو بار بار تی تپوس پولے شی دیمخ مرتبه سنا او اورم بلن نزگوری دا چی پورا کم دوگے بتا سنا اورم او کنا دیمخ مرتبه سنا زان پوئیو او دریم مرتبه دا الحفظ وقدینی ولی بوحشوی او خبرم دا اللہ و دا اللہ دا رسول اللہ تو بیا خدا اصدا دا بیادی دا یادول دو طریقی دی یو حت مرا یو پاتی دا فخوا دو طریقی دی یو تا زبط و صدر وی دویم تا زبط و کتابت وی فخوا دوم را حافظی وی چو استاز بسوی نا بورتا یادشوار اغه شی زموږ د ګناهونو د وجهه د فطرو د وجهه تقریبا د نشه مرتبه کې ده څه شی ضبط صدر تقریبا ختم ده ضبط صدر مساله ختم ده او د ضبط کتابت نه بغیر کار نکېږي دی وجهه چې په ورته ناشته می او ضبط صدر هم ختم ده اکیلی کلم نه کې نه تناسته ده دغه دا یو شی بخا مخا دکل بکوي تاسو راغلی کله مبرېخ دې لپاره وطن مبرېخ هر څه مبرېخ چې تاسو له استاد یو خبره بلار وې ممتاز کول شیخ سید عبدالسلام صاحب رحمت الله تعالی علیہ سره او دا ټیپونه نوی نوی روتی یو ځلی ټیپ پیدا کړ د بنیر یو عالم ایو بل عالم لیکل کول نا لیکلو والا بور سرکره ناکل اٹو کی پولی وی کس شیدی ٹیپ شویدی ما با لیکلے سپوش وی خبر پانے دیتا لیکل وی وی کس ٹیپ نس شید پاتی جا با ما لیکلے حسی طلبا پکار دی چا غی زمائی زدبندو لیکل کئی اتا سدادکو کتابونو کی ویلی چی العلم سویدن والکتابت قیدن نا تا سلکی سای خلوائی لیکن یو کیسه دی واوره د اخلاص شو علم په منزلي د ښکار دی ادا لیکل دازي د کپنجره کې دی بند د دایو شه زمای عزت بندو ختم دی لیکل په کای سره ندره مرتبه دا شه مرتبه دره مرتبه دا او سلورم عمل دی عمل دام دی جزخ بلا عملو کر او عمل کدام راضی چې بلته د وس مطابق کو رسول سو خبرې شو او په تا د سورې یاد شي ها سودري کې تعالی اته سلام دې سر جنا سودري سودري کوم اغل موږ ور تعالی وایي تاسو سره دې فلنا سوي خې دې د تا د شاده تا له شاده دې لا سودري سورې شوې د دې چې زاورم سو خبرې شوې ماشا الله وای شبا وضبطی یاد فاهم یعنی ذات با پی پوئے خادرے حفظ ہوا آیا حفظ دوت طریقی دی یو تا ضبط صدر محدثین ہوئی یو تا ضبط کتابت ہوئی اس دا یو شے تقریبا ختم دے کنا بخوام خاصو خاصو خلقو کیوں سلورم نمبر عمل دے دا ګور استاد د ټول سفر خلاصه را اب اکیله دا څلور خبرو کې یو کمې راغې بلدار استاد د اکار د دنیا والو ډېر احب ته وای یو عالم وای په جاپان ټول ځان تاسو د کتابونو کې وی دا چې درنګیر یا عالم وروي ګور قیمتي شی د پسر کړي خپل ونه کوي نا غپن وړو ول مزدور خيارو اغور دې اما د خپل غم په خزو خو علم خو سره مال بزایې دي اګه ساخ خو خو د ټول امت په تباکي په خبرونه سي نه کنا نو نیمګړی علم سره ټول خلک شي تاسو مر جنگونه پر زوري کې جوړې دي دې پورا علم کړه نه ده نور څه شي چې تا نه بغل د کنټرول نه وې څه چې دې زړکیاته بار روزي دا څوک چې کنځلې کوي یا څوک شرمای مړ شرمای ژوندۍ شرمای او امت ټول یو بل سره جنگولې په چره اتفاق راضي خو به مالې توجه نه ده دا د دې نتیجې ده چې علم شته ده اکه دې نو هغه د مرکند نو ورکه تشوې ده کم علم چې د مړای نه برابر ده دا به د وبال ذریعہ جوړیږي د امت د تفرق د جنگونو د پرزور کم چړل ورکه تشو د دې سلور مرتبو سره به د عزت مندو تاسو علم کوي خواري به کوي تاسو د نفلی عبادت نه علم سره نه وای د نفلی عبادت نه تاسو د علم غور اهل علم د ابن مسعود رضی الله عنه او قول ذکر کړي ابن مسعود رضی الله عنه مشهور قول دی و عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د چوي مالک تقل الصوم ویته په نفلی روزي دې کمی نيسي ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال انی اذا صمت ضعفت عن القرآن وتلاوة القرآن احب الی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سو کوئی تو کھڑے دے نفلی روجی نہیں سی ویدے چی روجی نہیں سم نو بیا دا قرآن نا کمزور ہے کی گم تلاوت نا شم کھولے اتلاوت دا قرآن دا دیز دکڑا و خول مات دا نفلی روجو نسلی نفلی روجی دی مقابلن اور ابو حریر رضی اللہ عنہ دا مسئلہ مستحب طریقہ دا چیو سڑے در رمضان نبغیر ویتر پریزی دشفیر آبازی سورہ کاتا تحجد اوکر وی اجعلو آخر صلاتکم باللیل ویترا اخیرانه مثبت وګرځوي. عام خلکو لپاره سنت او مستحب ده چې دې راپاسي او د دې راپاسي دوه عادت وی نو وتر دې نه کوي. رسوبه یو سنت طریقه. ابو هريره رضی الله عنه ته نبی رسول الله وصیت کړو درې وصیتونو یو پکې داو وې سب چې ود کې دونه په مخ کې وتر کې کیسه ود کې دونه وشکه دغه ټول شپه حدیث یادو د چې تا ټول شپه یو بجې پورې تل مطالعه کې د ستاله مطالعه دی په سي تهجد واله نو ورشي سپو شوي په خبره باندې دغه کوشش وکوي مطالعه وکوي علم ټول د خوارو د مجاهدو شه. یو ځل جامع اسلامیه کې مشکوا مدینه منوره کې دا یو دعوتی مدرسه ده. اسوره سوره خدمات کوي په ټوله دنیا کې. وخت خدمت ده ګوره چې یو وطن ته یو پورا عالم راغلی نو هغه سره ملک روښانه شي. د دې کې ګوره دروس د جاپان د ټولې دنیا مسلمانانو ته لبای ګډ وډ راشي لکه د بچو تربیت کوي تربیت کوي ناغی اولوی مقام تورسی دغه علماء چلار شی و قرآن و سنتی پا دار و سنتی دکو دو مدینی اونم دے دار و سنت دو مدینی منوری پنمونو کی اونم سرے علماء تقریبا شپا کم سن نمون لکلی یو ورط دار الیبان وئی دار الحجرت ورط وئی او دار و سنت ورط وئی نو دار و سنتی چیز دکڑو کی راغه طلبا خواري کوي مهنت کوي هلته استادات نو زور نه شته نو وال ټکول شته او ارشا ته راشي او ترتیب جوړ دي چې هر سره خواري کوي خواري نه کې مخې نشي چلي دي دا اوس مخې رمضان نه موږ لاړو جامع کې نوموز وکړو دا بچي یا هو دغه مې کوم حساب شي وې دروس یو طالب له دې سره سره اوس تکوره کوي دیا کا سره خبر دي روس مونته منفنا طلباء ازي او عالمان جوړي یو داب دي چې आवाज دي خپل خدمت له خدمت مو آیا دا خپل کونه سوره سوره پیسې نه کوي او یو دعوتي مدرسې جوړې کړي فاغه کې د قران او سنت علما جوړيږي آداب یې ازي او سکه خدمات کوي نو جامع اسلامیه کې مشفاو ماسوتن په اوس ماتور یو طالب ولې د شان کب دین طریقہ وای کوس کمره کې تاسو سره طالبان دي درې مخې مطالعه کې بلک دی بل کړي نو سره دی رسول زمو د دین بنیادی شعر چې علاوه بزرر ورسه انند زمو د علماء او د ټول نه لوی zarar خلق له علماء او د لاس کې دی په جبه کنځنه کې قران مخې له پروت کنځنه کې قران مخې له پروت سپکاوي کې نه د چامړي پری دی نه د چاجوندی پری دی زمو د دین بنیادی خبره سره دا د اسلام د مسلمان معنا صدا المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده بخاری شریف حدیث ده مسلمان ته مسلمانو نه وای د جب او د لاس او د zarar نه با ټول په امن وي او علما او لیکي د مسلمون چې کافر ته په zarar نه راشي چته قران کې چې خیر د کمزلیو کا بلکې کفار مبارک وي یو ذلوی پیغمبران یو هټ کافر للی او الله لبتم د چي ذلی بدبخت لري وي فقولا له قولا لينا موسی او هارون عليه السلام ته وي دوار فرعون تلان شي او زما پیغمبرانو خبر دي حق وي خو پنرمي دي وي د اخلاق پتاي رکھي دي داغه طالب ولې مطالعه نه ناس او بار ناس لکه قطاز له ځوان کې زو ګد کې په ځو د تل څو ته شي چې کتاب ورې شي شکر دې الحمدلله مدرسه لوي اره دلته چې ته کې زموږ د شیخ کول دي په حدیثو کې وتاسو لراشي صحابي او نبی رحمه السلام د دې بر خپي شي نو یې بده شي راځي لدا چې سلام بر الله حبيب واټو نو چې وی خو لا به واور نو خو دې تر وی خو لنا دا تعلیمات دي د پیغمبر له سره په خو به نو پاسه سلام ګور دعا دا بیا چې د پیغمبر ته خلی سلام دې چې د تمام کائنات سردار وای چې پتا سو دې د الله سلام او رحمت او برکات دي خو سلام دی واچولو وی خوله به واورلو د به سره کول را پاسول نه دا صحابي کرامت ده او د پیغمبر معجزه و یو ځل د الله حبيب نا وخت کوما وی دې خپل برخه پوین نه راځي چې تب صحابو بل مکړه راځه ته وګه ورشه پوی پوی په صحابي وی وره د الله د حبيب غبره خپای نه سکل او به سکل وې دې کې د الله حبيب په خپل وخت راغې په انتها پریشان شو صحابي دا یو قران خاتم باندې وې لاله یو ګډه بيلا و او چا ګډه بيلا دې ورته کې دا سپورې له جناوي غلام دومره ډکه شوې چې خپل خپل کې سنبالي کې نه وې لشل وې او رسول الله عليه السلام باندې مسکول چې الله حبيب اوس پر دمر د تبسم کو ځاسي پشال او صحابي او دا الله حبيب ته بیا راشي چې ما خصاص پر خپل پیسې کلی دا د صحابانو غره د قران د خدمت د وجه نه کرامات ته سر تر کېدل نظر ما پښمنی چې تهجد را پاسې د ما سوتن چې طالب څنګه په کتاب نه استو نو پښمنی استو دې ته په تعالی او څه په شی په خبرونه پکار غاره چې تاسو درځي درس کی چې تاسو نه پاتې نشئ په کوم شي پوه نشئ دا خپل استاد زوای چې غنن پدې نه کوئی شوه خدا سي نه چې لیکل نه کې او وګوره دې بل دې نیولې بیا وتاله ټول درس کويغه دا چې تاسو خپل کل کړي خود لیکلو او د مهنت باوجود به اتا وګ نه دی شه نو بیا خو بس استاد بیا به یو ورځ درس بدل بیا بیا کوي تاسو له ودن آشي ځکه مسله دا چې الله معلمان کا وای عالم چې سبق خي او یو سړی پوښو ان الله د غاړ اخلاص ده اوس څوګ نه نيځل دي خدای غي زموار نه تاسو چې سبق خي ته لبا او تا یو کس شو یو کس پوښ شو بس ان الله غاړ اخلاص ده خلاص ده نو کوشش وکای مهنت وکای یو ډېر مبارک ادب تراغلی ایمان تاسو په خدا حدیث شوې دا مخیل از ما بخاری شریف او دا غیر شرح دا حافظ ابن حجر رحمه اللہ فتح الباری فرطا دا حدیث سندن نحسلے امام بخاری و بیهی قال حدثنا حجاج ابن منحال قال حدثنا شعبتو قال اخبرنی القمت ابن مرتد قال سمیت سعد ابن عبیدتا نبی عبد الرحمن السلمی عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا عثمان رضی اللہ عنہ یو راوی دے او تابعی دے ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ دے وی عثمان رضی اللہ عنہ وی جما دا رسول اللہ علیہ السلام نا اوریدنی چھ پتا سٹولو کی اے امتیانو ورسوک دے چھ کتاب اللہ زدکو او نورو تے وخیرو اما ایشال حدیث یا شو هغه سره پوره بهترین پتا سو کې سو کې ګور تاسو کې ګور تاسو له چوس اشاره کې تاسو کې مؤمنان مسلمانان مزدزارا روجي بني ودي تکابونه وکړي زکاتونه ورکوي امر بالمعروف نهي عن المنکر کو پدیتو لصفات خواندانو کې غور سوک دي ابا پوښتې ته خبره باندې کنه خیر حکم کې خطاب دې امت مسلمه تا پدې کې تهجد گزار دي پدې کې مز گزار دي پدې کې د نور او شلول او سونو صفات او خاوندان دي وای پتا سو ټولو کې اے زما امت یاد او غور سوک دې چې کتاب الله زکو او نور ته وخلو دغه یو دبره غورا عمل پتا سو الله انتخاب فرمایله که زره برنا شکرې مو ککنه یاد او ساتي دا نعمت به الله والي لدا ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله د عثمان رضی الله عنه د دور نه قران خول شروع کړ دا د حجاج ابن یوسف د دور پوره چا ورته ویلم وړه شه لکه تاسو له څوک یې ویلم وړه دې دا د قران شریف ذکر د سټی ضروري دی دغه وی وضا کلذي اقعدني مقعدي هذا دی حدیث زدی زبان کې نو ده خيركم من تعلم القران وعلمه لکه تاسو وګورئ چې به علم خوډیر ده نه هو دا صرف ده او علم حدیث ده نور علوم دي دا د قران دې ذکر او خور لسته نو له وې دي حدیث کې نو له خيركم من تعلم القران وعلمه حافظ ابن حجر شه وې و ادا کده ابتداء عثمان رضی اللہ عنہ د خلافت نه حساب کې او د حجاج پورې نو دعا او یا کال د قران کوله سوره 72 سنه الا 13 درمیاشت کم دوا کم او یا کال د وړو تا عوام ته کتاب الله کوله حافظ ابن حجر رحم الله و اقداد عثمان رضی اللہ عنہ دا خلافت اخری سی صاحب تے او دا حجاج اولا نبیات جوری کی دو کم سلویخ کالا سو کالا دو کم سلویخ کالا دبوی دی حدیث زدہ او دو یا کالا یا دو کم سلویخ کالا دی حدیث کی نولے خیرکم من تعلم القرآن و علمه نگو را قرآن زده کئی اب یادا حدیث زان لبخیر کئی بس دین اکین ای کسب تکتا سنو بہترین خلق پا تمام دنیا کے پیدا شی تا سنو بہترین خلق می ہو بشر دی چی کتاب اللہ حیث دکو یا دی کتاب دیر شعبی دی دی علم دی ناظرہ دی دی الفاظ سی بول دی دی قیرت و تجوید دی دی تفسیر دے دی معنا دا دا وره پورا وخت دی تا سوجی دا الله سورۃ الراغلی دا نمونه دا بلی عربو کې ګوره څومره جامعات چي دي بلکې په ټوله دنیا کې جامعات لپای کې کلیه القرآن ځان ته جدا د تخصص یو کلیه ده وګوره څلور کال پاګه کې لای کلیه وې نو کبخ کې لاړ شي نو بیا څلور کال ماجستیر دی نو کوم مخ ګلار کې نو بیا شلور کار نو پیزل له سوکالو کې کلیت القرآن سره پیزل له سوکالو کې په دی عربو کې یو یو فن کې ماهر دی بتاو غره تم رځه نمونه تاسو له خیږي غره دا یو علم دی او په دې ملک نشتا بل تا یو خبر ذهن کې واچوي ځان له آخرت ذری وغدا چی چی او علم پی او ملکی نی اچا سر علیشتا نئے مخالفت تی دیر خلق گو رہے او سمتا سی بدنسیب دی چی دا قیرت او تجویر پوری خان ندا پکی لازان بل بیدی نئی لیشتر دی تیر ایک خبر مانا تاسو گو رہے سمر علماء دی دا فن قرآن او بیا دا قرآن پا علومو کی فنون دی او اقسام دی څوک په یو کې ماهر دی څوک په بل کې ماهر دی د تا غره مستقل علم دی چې تاسو بلاو ته راځي د دې قران قرات زکه دی دارنګ دې دې تجوید صحیح طریقې سره زکه دا په تاسو باندې لازم او فرض دی چې امت د الله کتاب صحیح طریقې سره وایي صحیح طریقې سره سره خپل موه نه او نورم صحیح طریقې سره وایي ابو رچ کلام د الله او صحیح طریقې سره وي داوی سمره خپل روایت او کراغلی ابو دا حدیث امام بخاری رحم الله ذکر کړي پټول صحابو کې خوشواز ابو موسی شری رضی الله عنه ټول خوشواز سوکو ابو موسی اشعری رضی الله تعالی د الله حبیب د قرآن اورېدو د الله حبیب ورته تشبیه دی قران او رساله دی یا با موسی لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود د دې کې د مزمار معنا د الصوت الحسن اے ابو موسی تا ته خو یو خیسته आवाज پر کړه شوې ده د خیسته او आवाजونو د داوود علیه السلام داوود علیه السلام په ټولو پیغمبرانو کې ډېر خوش आवाज او زبور شریف به لستو تاسو دا راځو خبر وکړه په دې باندې کې بعض خلکو لپاره لږ وخت کې الله برکت واچي عثمان رضی الله عنه په یو رکعت کې قران ویلې خدا غیتا غشپه کې الله برکت شولې دا کوم نه کړي چې الله تعالی په عمر کې دا حدیث دی وی اخر زمانہ کی مبارکت پورته شي نو کال بد میاشت زیل راش میاش بد افتی زیل راش افتہ بد رز زیل راش او رز با دیو گنٹی زیل راش کم علماو چی پا افتہ کی کم کارون پا خواکلی وابا پا پمیاشتو کی سکنشی کولے نو الله باز اوقاتو کی گور خلقو لبرکات واجئی یو رکعت کې قران ختمول صحیح سند سره خبر راغلی چې مقام ابراهیم رستو عثمان رضی الله عنه درته او په یو رکعت د وتر کې سوکو دیش پاره قران ختم کو ادا اوس پورې دا برکات اوس ټول کې موږ تقوا پرې په برکات ورته کی شیخ رحمت الله علیه و فرمایل شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرقده وی عبید الله سیندی رحمت الله علیه چې ما تفسیر کبیر په یو شپه کې وکړو موږ سره کوم تفسیر کبیر دی نو 32 جلدونو کې دی سورہ کې او یو څه کوئی معنا یې پکې ته پوښتنه کوي تاسو ګورئ نور لوړ د طالبان کوې گئی یو کال چې صرف کتاب الله و ابو لام تکړه یا طالبان هم تکړه ویلې په سلبو ختم اپا خواب ای قیاس میں اس طالبان قیاس نوئی نو یو کال چو استادم تکڑی طالبم تکڑی نو اغا قیاس ختم کی داد دی مسنف پر یاد الجنہ کی پا اتیارہ دی کتول لکلے بس بلو اپسورہ دی کی لکلے دولی لکلے پا یادوی لکلے اس مگوائی بجلی نشتا و اسباب نشتا تاریخ کبیر دی امام بخاری رحم اللہ کتاب دی بزرگونو اسماء الرجال ذکر کړي د په مدینه منوره کې د سپوږمۍ پښپکی به کړي دغه درنا تنظیم کړو د سپوږمۍ رڼا چې بونو امام بخاری با غرنا د تاریخي کبیر لیکلي د دې خلق لا اله الا العالمین فاوقاتو کې شکري برکت د داوود علیه السلام وای حدیث کې راغلي خادم لبه مال استیار کا ناغه په اسمانه زمینی نه چونو دی په زبور شریف شروع کړه چې بس وکړه اس تیارو دی په زبور شریف ختم کړه دي توید نبی معجزه بعض خلکو له لږ وخت کې الله دبر برکات واچي ادا برکات دي تکړه الله حبيب دعا کړې صحیح بخاری شریف حدیث ده چې رب کریم مدینه منوره کې د مکه په نسبت دونی دوغنا برکات واچي دا بچی می موږ لکه مشایخ مدینه منوره کې وای وای د مدینه یو کال سبق ورې دوه کال لري د رسول الله دعا دا د دې یو ګنټه ورې دوه ګنټه دا د دې یو ورځ ورې دوه ورځې صاحب دغه رسول الله عليه السلام دعا کړي چې الله زما کې دوغنا برکات پس کې واچي په مدینه منوره کې واچي رسول اوقات کې الله تعالی برکات واچي اوای په لګو روزو کې څه شي الله ورته دمر لوی علم ورکه خدا تقوا وی فرزګاری یو خبر بالکل لا طلبه او طالبات په دې ځله کې ورته نه کوي توجه وکړه قسم د علم ټول تقوا د الله سره تعلق دی کم طالب علم کې چې تقوا دي د داول علم نصیب کیږي نه اګه ګورا چې بجنګونه مګونه وکړي یو مناظره کوي اډل په ولې بازار کې ګرم کړی دا خلکو بر ګرم کړی نو علم غره تقوا دا تقوا سره وي توایا خلینه به ګډه وړه خبره نه و باسي سترګې به غلط نه استعمالې اذنن زمانه خولي مصیبت دې مولا او طالب او عوام او زنانو ټول سره موبایل لا شو کېده نو پینځه کې چې قران لوګو دې چوزګار شو بس موبایل لور به توجه نو تقوا کم ځای کې نه تقوا کم ځای کې پاتې شو تقوا خدا د سترګې به سم استعمالې وګونه به سم استعمالې جب به سبا استعمالې د چا د زړه د ازارې دو خبره ورکې یو خبره یاد لري وای د رسول الله علیه السلام تمام عمر دا غي د منبر نه د چا د زړه د زارېدو خبره نه ده شوی څه پوه شوی په خبره باندې دا منبر ته یې مال میراث کې میلاو ده ته خو کنځلې کې اته خو خلکو زړه له ازار رسه ته خو خلکو له تکلیف رسه تا خوشته خلق د دین نه متنفر کړ نو تعالی تش منبر نه لې میلاو بلکې د صاحب منبر غ اخلاقم ځان د مخې لګا رسول الله علیه السلام په تمام عمر کې د خپل منبر نه د چا د زړه د ازارې دو خبره نه کړې نو علم ورټول تقوا دا کبه تقوا سره کو پرېزګارې تقوا کې دام دې چې د جمعه خیال ساتي د مدرسې د سیزونو خیال بساتي د استاد د آداب او خیال بساتي بلکې ځنې خلک د استاد دعا ځان کړی اوسي دا زموږ د دې مشایخ خدای علم چې دې د دعا برکات وې رشید احمد غنگوهی رحمت الله علیه بیمار د طالبانو له دې جتا سوزې زوس درس حدیث له شو کول په طالبانو په سره روان کې دوا وې تړ دې وې یو طالب دې نظر ابا یې توجه کړ دا غو دې وچې ټول خلانې ټولې دې تاسو دې څه کې تاسو ضرورت دې راغو لري زما ضرورت مو څه تاسو خدمت پسو کوي خپل شیخ لوي نو پټول بیماری کې د خپل شیخ خدمتو دا بیماری کې اوزر تاسو پورته کړې په زما عرب دي بشي ټول بیماری د خدمتو کو یو دا څه کار دیواله چې تر قیامت نام نشان ژوند دی دا طالب العلم حسین علی رحمت الله تعالی علیہ بس وحبی علم ورته الله ور یو ځل یو مسله کته بچی له بیچ څومره مفسرین دي ټول په وګوره اخر کې نتیجې له حسین علی رحمت الله علیه قول سلام ته بیا ما ولې بچی وګوره سره اسباب نو او یو وحبی علم څه په شی په خبره باندې دغه علم بدر لا حاصلېږي په تقوا باندې پټي یې رحمت الله علیه کوئی خبره کوله چې موږ د اشاس شان حضرت وی چلار شي حدیث دارلوم دیوبند کې د شان ورشای کشمیری رحم الله نو زکه نو یې مولا او د استاد خط موړ هغه سره مېرمان نه سناس وو یې زر رافا شي د خپل خپل کو سینې سره یو انا سخل کو له وی دا هغه چا حد دی چې هغه فنا فی القران دی د حسین رضی الله علیه حد چې شان ورشای کشمیر رحمت الله علیه وکړو نو دا شی ټول پسرا غلې په دوار غلې دا ذکر وکا چې خلانا استاد او استاد لدر له دعاو کی نو په دې دعا ور په صحابهو کی دو کسان لري عالمان تاسو څنګه دې کنه نو جن نو دنه شي دا څه کې نه ګوره د جمعې پر ورځ دا چې ناس چې نه مل راغلي دې ته احتبا و دا چې ناس ته جایزه د جمعې پر ورځ ناروا ده دې ته څه وایي عن نها عن الحبوه يوم الجمعه دا چې ناس ته وتاړي ها بای دا چې ناس ته جایزه د جمعې پر ورځ باندې کې بیا تاسو یو بالا خبره راړي د زو بدل بیا کوم تاسو وو دې بای ودکې دی با اچا سره څوک دی نو کله ګور دا د قران آیات ته وصاحب بل جمدی ته ویل کته اوس راړه کې وګناست ما لم وګنه نه شي کوچې دا نو زم ګورې نه شي په پرې ده په خپل کنا چې د قران او دین له وګنه نه شي نو دې قابل دي چې حرامو کې به خیر او ويخ کې ابای ادا یو مثلا کتابونو ذکر کړي وی په مجلس کې چې یو سره غافلی ټول اثر ورته غرزي کې مانو یو موضوع دې خبر را نه رسې سمې وي صحابو کې ګور دا د وده او د غافل برکات دي یو غافل سره زموږ دینی کتابونو لیکلي د اثر په ټول مجلس غرزي نو ګورې आवाज یو د نی ټول مجلس دې बर्बाद کو بابای ادام موای باندې شیخان په کومه سکینه باندې نازل شو پای ابن مسعود رضی الله عنه وای ک میدان د جهاد دی او کافرو سره جنگ دی څو بده شو دې ته سکینه وای اګه قران او دین بیانې دې ته په کې بده شو دا شیطانی وسوسه دې ته سکینه مو خلکو قران او سنت زکو اته د پرو دې سکینه کم ځای را لتا خو ډېر نقصان وشو تاسو شو ډېر نقصان دی شو نو ځکه کوي با صحابو کې دو کسان لوی عالمان دي او دا غي بنیادی سبب دعا دا او خدمت ته یو ابن عباس رضی الله عنهما ده یو ابن مسعود رضی الله عنهما ابن مسعود رضی اللہ عنہ کمال پتہ لگی چې ما نه زیات په قران سو کوي چې مور په سامان د سفر وتره د ټول عمر د رسول الله په انتظار کړولې بالغه ګرځولې لوټه ګرځولې ځکه تاسو له احادیثو ګرایي صاحب الوساده والسواک والنعله د رسول الله علیه السلام په انتظار ګرځولې لوټه ګرځولې مسواک ګرځولې دا خدمت وجوا چې ابن مسعود رضی الله عنه تعالی دمر لري علم ورکړو ابل پم کشرار صحابو کې حبر الامه ترجمان القران عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ مالک نام د خدمت وجوا دی رسول الله علیه السلام حدیث کې راغلی او دسمات تلاو دور څخه لوټه یا ورا او دیم نه باندې د لوټه د الله د حبیب نظر کې خو د قسم چې خدای حاجت لکینی غزر بنی ذکرېږي نا د الله حبیب د تاسو پر سمجدار وړو کې دی چې لوټه پران او نذیم کې د تاسو ودا چا ودا دی د الله حبیب اللهم فقهه فی الدین هي الله دې بشیت د دین په هڅکې ودا د رسول الله په دعا باندې رنګو د دوو تلوی علم ملاو دے خود خدمت دو وجن ورطا دعا شوی سپو شوی پا خبر بانے که علم غواری نو خدمت بکوی او یو دو استاز دخلی دعا دے یو داغد زلو دعا بی داغد زلو دعا بسکے دا سکارو کجاسو کی دا زلن داغد دعا روزی لکتا سوال حسین علی رحمت اللہ علیہ دخل استاز با دعا سو اللہ ورطا یو وحبی علم ورکو دمرا اسباب امو ودمر فهم الله ورنسب دي توحدي لبوي چې غټول اسرائيليات هغه منفي کولو څخه د مو استادانو د ارسطو خلق دلایل ګوري په ډېر مطالعه باندې د شیخ د خبرې انتها ته رسي عالم کې هغه سره غوښ کې سلو اسباب ګوره په خوانو شو چې بدارلو دی ونه فارغ شو نو انګريز غل کتابونه نه پرې خلل کتابونه خو ټول سوزولي اوسه پورې ګورا اگر زراله بچي وي اوس باندې کتابونه چاپ کیږي په کتابونو کې ذکر د خواد سره شته دا څومره څومره دي کفارو د مسلمانانو سرمایې سکړي ویل ختمي کینې نه کوي یو استاد کتابونه کولو هغه چاوس وزولو خداګنه سونو استاد شاګردان اورېته نه په خپل نور کتابونو کې هغه علم محفوظ په خبرو راځي دی کنه نور کتابونو محلات ابن حزم موږ سره تقریبا په څو جلد کې را وېدا محله اتیا جلد او سوره د دنیا په لوی کتابونو کې یو محله خو بس بعضی فروعي مسائل باندې د علما او جام شورا د غمونیانو جلوس ویس او علامه غمونیانو د جلوس را وساته طبعاً د ابن حزم کو تو خانه ټوله سکا وی سوزول اتیا جلد کتاب ولوسو دولو دا تقریبا سلوی خیر جلد د بیا یاداش لري کړي اصل کتاب سره اصل کتاب جلوس والو سوزول ابای دا جذباتی خلک کی ذلی او په فروي مسائلو کې یو بل وجني او لو یلو یا سرمایه شي هغه ځای شي الله مو په علم کې خیر او برکت واچو علم ټول سره تقوا له خواري بکوي او یو طریقه بس دا کوي بیا د استاد هغه خبرې ګوره خلک غیله کتابونه ولیکي چې دا د فن کتاب دی د فن کتاب دی د علم په فرت څومره بشماره کتابونه او څومره په دنیا کې دې شو بي ابو غوث ما هغه وایي د کوی هغه چې ده خو هغه سمندر په ځای وایي سمندر په دوه رہی نه وایي سمندر ته یې بیره یو بل چکر والو کوی کې وی دوه پر وایي نو اخر کې د ټول کوی ګیر چا په راو ګرځي دی ویته پر سمندري هغه له سمندر سره لوي شي ویته درو په دې نه لوي وبچاته اوس باندې د علم په جامه کې دی یو دومره دی علم ګره نور کس پیژنې را بولاله خاري رحمت الله له خو بیا بولاله خاري ولولي وای دا د خیرات په باب ته دی کی کتابونه لیکلي سره د دینه چې د حدیث شارح هم دی مفسر هم دی د خپل دور یو لوی عالم هم دی او بلال مشهور په بلال خاری دی ذکر د قرات او امام دا مستقل علم دی د لپاره بلاو سره چې دا د قران علم دې ټول ناري نو زنانه او تور شيږي دا تاسو کوم خلق تنان له حضور راځه بکوي تاسو محتاج ځانو غنې چې داخله قران سکی ورته حرمین شریفېټو کې د حج فرضو کې هغه په زرګونو مدرسین مينوني ابا قاعده یې دغه نام ورکای ایلی کې د حاجی نوم مودیکی حاجی دوی دې حج دوران کې په نور سړي چې د خپل مسخ سب کې کړ نو په زرګونو حلقه په حرمین شریفېټو کې د حاجیان او د معتمرین د قران څخه کولو د پاره دي دا عوام دې د ټول ټول عوام دې ته محتاج دي چې زموږ قران صحیح شي صحیح الفاظ سره وایي ځلې وقې ګوره لولي ولا ماوي هر کتاب ویلې شي او قران ټول غلط دی دا د نقصان خبره ده کم از کم چې خپل کمزورې له وایو کې خپل کمزورې له به دلایل ګورم ها پای يم په غلطه او شعر عظیم دا خپل کمزورې له به سکو اغیل د دین نوم کې د نن دالو یا د تباہی د بای عزت مند نه خلا دی وجهه کوشش وکای چې دایله مست کای اغه شخص د قران شریف وای په کلار کلار وای نبی علیہ السلام با ابو موسی شری رضی الله عنه توکه خو یو ځل ورته بیبی دا ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها خو دواړه نبی علیہ السلام او بیبی سره د ابو موسی شری وای کرو فی بیته فقام يستمعان لقراءته نبی علیہ السلام دی ویو دردا او د ابو موسی راځي خصاته ولا وقيخ ابي الله ساري غته وای رسول الله علیہ السلام ورته وای وای تا ته خود داوود علیہ السلام په اوازونو کې خپل اواز ملاوله دا ورته شوی اما انی لو علمت بمقاله لحبرته لك تحبيرا وی حبیبا مالا سفتاوا جستاز غنتی عظیم شخصیت ما غنتی یو صحابینا قرآن وری ما غبا نورم خیست کرے لحبرتو تحبیرا مالا سفتاوا چی دا عالمین و سردار زما قرآن اوری ما با نورم سکرے او یو در چونی بیبیان را جمع وی ابو موسیٰ شدی رضی اللہ عنو مسکول و دشبیا چونو بیبیان ورطا و بیخے نساری ورته شاوی چې بیگاه امهات المؤمنین ټول است قران او رضن دیوي لو علمت لحبرته لهن تحبيرا ما لصفتوا چې روحاني بین دي زم ما قران او ری د نبی صاحب دی بیان زم کو استاد سوسری چا خپل مور نه انکار او نو عاق او ګناګار بشي او که چاوی چې د رسول الله بی بیان په مین دي لري رسول چا کافر بشي ځکه قران وای او ازواجه امهاته نو که سو کوئی د پیغمبر بی بیان په مین دي لري قران نه انکار او قران منلو نه مخوارو بشي اس بشي سوچ کو د پیغمبر بی بیان په مین دي نه ګړي نو که خپل مور نه انکار او نو عاق بشي ګناهګار بشي به مال صفات هوا چې مېن دو ما ته وږي ښه ما ورته نورم خایسته کړې وې نو خواريو کې جديله سرزو کې د علم مخې ده شي بیا دې ته وخت ورکړي زموږ استاد دې ملک په خدمت کې او قرات سبب یو کال کې غوښ وې او یو سو وې الحمدلله د حرمین شریفین له طریقې دا چې دې ډېر وخت ورکړي حالت ستراره بل قرات شروع کولې د جیو کې د ټول استاد لا ورولې دي او هغه سند درته ميداو دي د هغه نه پس بل کې وای نو پدې کلو نه ولې دي او ماشاءالله د ادم خفوخ شي او د کمال درجه له پکې سره ورسي د خواريو کوي مهنت کوي تاسو به ګور کوم ماشومان نه دې جدا حلقې مو جوړې کړی چې کدا کتاب نشته کوله دا د زنانو کی کوشش کی اول کو کوشش دا کوي چې کومه عالمات او طالبات زنانه دي د ځان په خبره پوي وي خاص کر کومه قاعده دا چې دا وی هغه قواعد تاسو ته مستحضر وي په قرات کې زیات شسره مشکره چې ته د استاد مخ کې خپل تلفظ کی صحیح کی دا ګوره د نمونې په تور دی خواریو کوي مهنت کوي الله رشتہ سره ټول سینې کولاو کی سره زمونږ او د ټول عوام چې د الله کتاب په هیڅ او کم د دې ویلو طریقه د پاره طریقې باندې زمای زتون د الله کتاب وای عوام لم پکار دی جدي طرف ته متوجي شي او خاص کر علماء او طلاب او تا چې د علم سره قران هم صحیح وای نو خواري او کوي مهنت او کوي علامه دا خواري په خپل دربار کې قبول او منزور کا وای زمون بیا الحمدلله لکه څنګه روزه کې درس بیا ترتیب شروع ده لنګرم شروع ده عوام مسلمانانو ته پکار دی چې د دې سره باقاعده سونکی تعاون کی مدد او نصرت کی زموږ اوس ماشاءالله ګڼ تعداد سره طلبار راغلي طالبات راغلي وګورا وې څلور قسمه خدمت پکې یا عالم شاه یا متعلم شاه وای او ګڼ طالب جوړيږي او نه عالم جوړيږي نو د دې دوارو خاتم کو بجوڑی گی کنا سلورم مرتبہ سر سلورم مرتبہ خطر نہ کرا دو سلورم دی اللہ مموتا سنو جوڑای اللہ مدی یا عالمان دی قرآن و سنت جوڑ کی او دی طالبان مدی بجوڑ کی کنی دی دوارو خاتمان مدی جوڑ کی تا یولوی شہر نمائی زدن دو کم جے کجی مدرسی دی دا غی خدمت کوئی ادا خدمت عبادت تی لدائی عرز نی ایا ځان یو کې چې ریته چاري تبلیغ کې ووځي نو څنګه او پتاوه پیراله په یو ځل وو یو بیا پراله وی چې سور راځي ولا بو څه پوه شوې که خبره وایي که پوه نه شې په خبره هغه دعوت نه تم وو هغه له مال په یو سور راځي وو یو بیا پراله ورته وی چې هغه راځي ولا بو نو دا د دین کار دی دا به تر څکمه پوری وي دا تر مرګه پورې دی قران بخیز دکېبا او د دې خدمت به تر څکه پورې کې هغه ته زنه کوم نو الله تعالی ضرورت دې قرآن ته الله لري کې بل راوړي او و ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم دا ګوره صح وعید دې لکه دکاندار لوې سم دکان کاوه کې دې الله سبا دیو دې سم وګلو پکې کېرو ځان بمړ کې کنا الله وايي ګوره دې دین خدمت کې دې چا بلا سو کې دې سم شي هغه ته زه خستړې سم دا به تر کومې پورې کوم و الہ الالعالمین سورہ محمد اخر کې وای و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم وای کتا سو مال د الله د دین خو غوی نو الله وای دا کار د دین به بدلا شنو شو کو نور لبسړ کې واچو مم محتاج یو کدا الله دین محتاج او مم محتاج یو کدا الله دین محتاج مم محتاج شکر دے سوکو باسی چه دچا مال جان او دچا قوتنا پا دین بانے ملے سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرو تواتو بلے الہ الالمین زمان دلولو خاتم پا ایمان کی اللہ خاتم پا ایمان کی اللہ موتا زمان والدین تا استاذان تا مشایف تا مرو جندو حاضرین و غائبین و تواڑا او بے گناہونا معاف کیے الہ الالمین زمونگا و دے پول اور دن کو مسلمانان و دینی دنیاوی حاجتون تر سرکے او دے دوی او زمونگا ٹھو دینی دنیاوی پرشانہ خط کے دعا وواڑی دے چاکورون و کسم رب بیماران دی اسپتالون کی دی اللہ شفاء کامل عاجل ورطور رسیب کے الہ الالمین دے چا اولاد نشتا نیک عمل صالح اولاد ورور کے د چا دشمنی طرف غنای دي الله په محبت او دوستۍ باندې رب کریم وبدل دي الله سمره دین حق شوبي دي دا مدرسه دا نور مدارس دي دا ټول مدارس مساجد مراکز او دینی حق شوبي تر قیامت پورې قائم دائم اوساته الله زموږ حکم ته لبا او طالبات راغلي الله سینی د قران د دې علم د پاره پرانځي با عمل قاریان حافظان د قران او سنت عالمان ته جوړ کی د دې د استادانو په عمرونو کې خیر او برکات واجه الله زموږ د مدرسې او طلباء او شو خدمت کوي رمضان شریف کې هم کړي او سم کوي الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واجه پیر مسلمانانو د دې دارې خدمت کولو د خاورو د لاس دی الله چا چې څه قسمه خدمات کړي د خاورو د لاس دی ثور سره د رحم د کرم معامله وکړي او کوم مسلمانان دا خدمت کوي الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله دا هر ظالم د ظلم نه مو ساتي دا هر شری د شر نه مو ساتي دا هر حسدگر د حسد نه الله په ټول په حفاظت کې وساته. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. صلی الله علیه.